Darujemy noc win, uraz nie chowa nikt. Narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starać, lecz stopnieje w któryś tam świt. Szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Bilaj będzie za nas trochę wstyd. Gitara elektryczna, Jarek Treliński. Instrumenty klawiszowe Grzegorz Szwałek. Gitara basowa Mirek Kowalik, perkusja Jacek Olejarz. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Bilaj, miłowanie cały Raz, dwa, trzy i już 3:15. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Far from home and all she knows,

Hi, this is Mark Almond telling you to stay at home with Troika. Pięknie i mamy to. Trzy pierwsze sygnały od państwa. Bardzo się cieszę. Przed chwileczką pan Mark Almond, który to zachęcał do tego, by spędzać ten właśnie czas właśnie z Trójką. My też niezmiennie do tego zachęcamy. Pan Tomek z Kielc jako pierwszy telefonicznie. Linia 33 już prawie na trasie. I to mam nadzieję szczęśliwe trójki dziś telefonicznie. Dwie dwójki, siedem trójek właśnie. Skrzynki mailowej. Z dalekich, tak przeciągam, bo to z daleka, z drugiego końca świata. Właściwie już się kiedyś zastanawialiśmy, początek czy koniec. No, tak czy inaczej, Nowa Zelandia i pani Iza z Christchurch z nami. Pani Iza napisała, nie wiem, czy jestem bardziej smutna, czy zła, ale zapewniam tylko, że moich ukochanych redaktorów nadal będę słuchać. Bardzo serdecznie za te szczere słowa. Dziękujemy.

Godsmack, 26 minut po godzinie 4. Ej, na dobre rozpocznie się nowy dzień. Trzy daty z kalendarza z 18 maja. I tak w 1799 roku zmarł Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, francuski dramatopisarz, także wynalazca miniaturowego zegarka. No jak pamiętamy, sławę przyniosły mu nie te kolekcje zegarków, a komedie Cyrulik Sewilski czy Wesele Figara. Zmarł w 1799 roku. 137 lat temu zmarł w Argentynie Czesław Jordan Wysocki, geograf i topograf w Wojskowej Służbie Topograficznej Argentyny od 1867 roku. Był jednym z organizatorów tamtejszego Instytutu Geograficznego i autorem map, m.in. Patagonii. Także założycielem parku Palermo w Buenos Aires. Projektował również linie kolejowe. Czesław Jordan Wysocki zmarł w 1883 roku. A 113 lat temu zmarł Henryk Jordan, lekarz, propagator wychowania fizycznego, młodzieży, gier sportowych, jak piłka nożna, tenis czy palant. W 1888 roku stworzył pierwszy ogródek jordanowski, w którym to dzieci przebywały pod opieką pedagogów. To trzy daty na teraz, oczywiście więcej z muzycznego trójkowego kalendarza, do którego będziemy zaglądać i to jeszcze kilkukrotnie. To już za niespełna godzinę, a za trzy minuty z niewielkim wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę. Zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Miej mnie w swojej opiece, wyjmij z tych obcych ramion. Nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie. A w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice. Sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, we'll be right back. i już punktualnie 4:31. Dziś na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz. No i wiatr słaby, umiarkowany zachodni, już słabszy niż wczoraj, a ciśnienie waha się w południe, w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Na termometrach dziś od 11 stopni na północy, 15-17 w centrum, najwyższa temperatura na południu kraju do 21. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała, pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało. Niebe, jednego serca.